الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين سورة لقمان کی اول دا اللہ دا کتاب تعریف دے چی کتاب دے حکیم دے ہدایت تے رحمت تے الله د خپل کتاب دومره تعریف کوي او د مونږ ته کړه دي چې تاسو زړه کې د قران عظمت راشي نو په هر صورت کې الله رب العزت د قران صفات شان او مرتبی ذکر کئی و زمونگ ذہن کی کم دے رازی زمونگ ذہن کو کارغان والے دے خبر نزعی کی پاگے کی اللہ رب العزت بیا بیا ہوئی چتلک آیات الكتاب دا په دې صورت کې چې کوم آیاتونه لوستل شي او بیانول شي دا آیاتونه د الله د کتاب دي کوم کتاب الکتاب هغه چې کله ذکر شي نو بل کتاب ته نه نشي اغسته مطلب صرف د الله کتاب وي کله چې سنم ور سره نه وي صفات ور سره نه وي او الکتاب ذکر شي نو مراد ته قرآن زکه بل کتاب شته نه په دنیا کې نو کتاب یې ورته وي عربیت کې د کتاب خپل معنا جمع کول کتبا یکتبو معنا جمع کول لیکلو تزکا کتابت وئی چباغی کم حروف را جمع کی گی الفاظ را جمع کی گی نزکا کتاب اغیط وئی چیغا جامع وئی دو ٹول ضروریاتو دو پارا چې د انسان په دې دنیایي زندګۍ کې کوم سيزونو ته ضرورت ته نو ټول د الله کتاب راځم وکړي کله دنیا سيزونه دي او کله آخرت ته پاره دي هغه ټولې جمع کړي دي او بیان کړي دي بار بار په دې معنی سره تعال کتاب ویل شي الحکیم دویم صفت یې دا دی چې دا کتاب حکیم دی حکیم د حکمت نه دی او حکمت قوت ته ویل شي دا الفاظ دلالت کوي په عربیت کې په دې باندې کله او شی یقین شی او قوی شی او د یری او د خوف نه اوزی نغی ته حکمت وای نو په دې معنی سره قران حکیم دی چې کومه خبره کوي نو په دلیل سره کوي بې دلیل خبره نه کوي چې پاره کې شک پیدا شي که دلیل یې په پیش کړ عقلی د کائنات نوم او که دلیل یې پیش کړل په خوانو انبیاو نهم او یا د مخ کې آسمانی کتابونو نه دې ته دلایل وې د قران نا خبر ډیره مضبوطه شي ډیره محکمه شي نو دې معنا د قران ته حکیم ویل شي خبره به دلیل نه ده دوی معنا داوم دا چې حکیم د حکمت نه دی او حکمت علم ته ویل شي او قران الله د خپل علم نه ډک کړی دی داوم پکې بار بار وایي چ سورہ انعام کی ویلو دغه سی سورۃ یونس کی ویلو چې انزلہ بعلمه دا قران الله نازل کړی دی د خپل علم سره د کی چار سمره سجین دا ټول د الله علم دی او علم د الله ډیر یقیني دی د اطمینان شه دی د سکون شه دی چې او خبره تا ته حاصل شي نو استاد هدایت لپاره کافی ده چې قل هو الله احد بس سنورست ایت نشته ځکه الله چې دا کائنات زموږ آسمان پیدا کړی دی نو دیم د دې خپل حق د پاره پیدا کړی چې زه واحد لا شریک یم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا بالحق دا حق مونږ باندې څه دی چې یو به ګنو واحد لا شریک به ګنو دا لوی علم دی چې دا څومره دنیا کې علم نه دی کتابو نه دی مکتبو نه دی د دې ټول خلاصا او نچور دغه دی چې وحده لا شریک له او قران خو نازل شوی د دې لپاره دی چې مخلوق ته د دې کلمې تعلیم کړي مخلوق ته د دې کلمې دعوت ورکړي د انبیاو هم دغه دعوت چې ایو الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا دا کلمه وای د زړه د اخلاصونو کامیاب بشه نو قران حکیم دی ځکه علم یې ډیر کثیر او ډیر وسیع او به حدا او به انتها دی خبره په دلیل سره دا به دلیل نه ده ستا پړکی با شک نه پری دی لارې بفی دا یو کتاب دی چې کله وادی اوریدن دزلو نبذی دمر شکونه لری شی چی بیا بوئی چی رد آخ قرآن پا دی مانا سر معجز دی چی کل نازل شوی دی اوس خلق تحال بیانی پل مرض و تخی چی تاکی دا مرض دی تاکی دا بیماری دا علاج اوکا بیا بارمان کہے دا حکیم دا مانا دا چی هر بندہ تا علاج خی دا خپل مرض امت مرض خی چی تاکی دا مرض دے امت سبب خی چی دا صد وجہ نراغ لے دے امت بیا علاج خی دا قدری خبری دی پاول سورت کے ذکر کلیو سور علق کے دغه سي صورت عادیات کې ذکر کړیو چې مرسته ده چې انسان ترازی هغه غفلت ته تلانا ناواقفیت تے سبب یہ ایسا دے دنیا محبت علاج یہ ایسا دے دا قیامت یاداش دا آخرت فکر مخلوقم پا دے مرض مبتلا دے نور نشتا چن الانسان لیتغا انسان سرکشی کئی چلو سروکو او ډېر ډېر سخت بیمار دی سیریس دی ان الانسان لیتغا فرعون توغا دا مرض در سنه پیدا شوه دی ارآه استغنا زګا جزان ته وکاتو چې مال هډیر دی د کمی نه دی اخلاصی نه دی د سبب دی علاج به سي ان الى ربک الرجعا پدې پوکه چې اخري ملاقات بدې د خپل رب سره یې ځان سم کا کنه د قران په دې معنا سره حکیم دی کنه بیان خو به کوم د لقمان حکیم دی هغه به خلق ته دوايي ورکولا هغه دا دوايي ورکولا چې خلقو د زړونو بيماري چاکی شرک دے چاکی جہل دے چاکی عداوت و بغض و حسد دے دا دی دوا خانے وا خلق لبید دے علاج کو دیتی نجلی بوٹی جوڑ کری دی پلزی لے علاج کرے دے کنا بیان بشی رستو دا غا حکمتم داو دا قرآن حکمتم دا دے چی مخلوق مبتلا دے پډیر سخت بیمار ہے کہ ادا غی علاج به قرآن نه نکی دریم صفات هدن دا قرآن رڼا دا زکا دنیا تیار وا قرآن پدا سے دور کې نازل شو چټول ملک تور تیارو ایچا بگی د خپل ځان اصلاح نشو کولې چې د دنیا تسلر راغلی هم سله پیدا شویم الله زمانه سوالی مال سره کوي دې څوک نه پوي دا بس ژوند ته ریدنو جانور په شان ته الله کتاب نازل کړل نازل کړم مخلوق یې د تیارې نراوي استو من الظلمات الى النور مخلوق یې تیارو نراوي استو د خپل ځان نه خبر کړل د خپل مطلب نه خبر کړل د خپل رب نه خبر کړل او خپل لارې و توخوان ولي کوم رئیس ته وي چې لار روکه شوی دی انسان هر چا نه لار روکه شوی و او کلا چه قرآن راغی نو لاری و توخوه او تیوی چه دخده نسوال کوئی نو دبل سمکوئی اهدن الصراط والمستقیم یا اللہ منت صراط مستقیم خی نو رستا و مجد نشتا ده نو دادرین صفت دا قرآن چه هدن بی حدا و بی انتہا هدایت چې داغي اندازا الله ته معلومه ده کسوره بقره کې ویلو نو هدن للمتقین نکره راولې و ولي نکره هغه ته وی چې معلومه نه وي نو د قران هدایت نه معلوم چاته علم کې ناراضي فهم کې ناراضي عقل کې ناراضي د قلم دلان دین راضی دا خو یو د الله علم دی چې محیط دی ما نفدت کلمات الله سلورم صفت دا دی چې و رحمتن دا قران رحمت دی رحمت ستوي د الله فضل توي د الله احسان توي د الله رضا توي ټول راځم کا نو رحمت ته نه جوړ شو دا ټول د الله صفاتونه دي. عرب کې ویلو ان رحمت الله قریب من المحسنين، چې د الله رحمت نزدې دي محسنين ته. عدلته هم وی ورحمت للمحسنين. وسلور صفاتونه د قران ذکر شو، کتاب دے، حکیم دے، ہدایت دے، رحمت دے. یہ انسان استا پہ یو باندی یقین نشتا. نسلور صفتنا دا اہل قرآن ذکر کئی. اہل القرآن سوک دی المحسنین، چیو صفت یہ احسان دے. بل صفت یہ دے یقیمون الصلاة، بل صفت یہ دے یوتون الزکاة، بل صفت یہ دے ہم بالآخرت ہم یوقنون. سلور صفات دا قرآن او سلور صفات دا اہل قرآن. آیاتون مطلب دا دے چ اللہ قرآن دل نازل کړو او انسان یې دل پیدا کړو. اگر سورہ رحمان کې چې الله علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، قرآن الله نازل کو انسان ول پیدا کو چې دا وایي. دا پرې نه دی ګوره، د دینه جدا نشي ګوره. تباہ وشي دنیا او آخرت به تباہ شي. نوزک دل تکی مخک دا قرآن صفتونا نو بیار پسی دا قرآن والاو صفتونا بیان کلل. ارستوی ذکا کلل چی دعوت دا دی قرآن نا حاصل شوی دی دی چی محسن دی نوولی ذکا چی دا قرآن نا ازدکل دی احسان. حدیث کی امدغ احسانو چه جبریل تپوس کوي د پیغمبر نه چې مل احسانو ناکم دیو. اده قران دا احسان یادی چې دا قران کې چې احسان احسان راځي دا څه شی دی؟ نبی علیہ السلام جواب ورکوم چې هغه د الله توحید دی کنه، چې داسې بندگی کې په اخلاص سره چې کانه کتراه نو محسنین هغه خلق توي. اگر کسان چې احسان کوي اخلاص کوي په خپل عبادت کې، کمالی عبادت ته او کبدنی عبادت ته، مطلب بل چا نوم پکې نه دی، بل چا رضا پکې نه دی، بل چا صلیحاز پکې نه دی، صرف د الله کار عبادت کوي، ډیر په اخلاص سره کوي، ډیر په خشوع او خضوع سره کوي، او ډیر په مینا او په محبت سره کوي، او په یقین سره کوي چې زما دا یقین دی چې الله به قبلی، زما دا یقین دی چې الله مال دی بدلی را کوي. عمل دی ته ویل شي چې ته عمل کې نو خامخ کې ودا سوچ کې چې زه صلی الله علیه دا عمل صلی کوم، دا ځکه کوم چې دا الله حکم دی چې وی کوم، او داسې کوم چې زما یقین دی چې قبلی بیم، او داسې کوم چې زما یقین دی چې مال به دې ثواب او اجر را کوي. مال به عمل قبلی کی چې بقره کې ویلو کنه، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. الہ به هدایت حاصلیږي چ اللہ وی مخک زما حکم قبول کی او بیا ما یقینو کی چې کولی شي هر څه مال به ته رشد هدایت حاصلی. نو محسنین مخلصین داما چې عبادت کې اخلاصی، په عمل کې اخلاصی، اخلاص ویل شي توحید تام. چې زمر کې او دې سورته کې وایي چې فعبد الله مخلصا له الدين اي پیغمبره بندګي کوه د الله او مخلصا له الدين چې دبل چانم پکې نه وي ولې کدبل چانم پکې راغې نو احسان ختم شو نو شرک راغې احسان ختم شو دا ډیره ګران خبره ځکه خلق صرف دا په یاندې لواجی شرک دغه ته وی چې بت سجده وکي نو د دې بت سره نور ډیر خبرې تړلې دي کنه ته یو از دغه ته شرک وین لیکن د مخلوق هر خبره چې را لپکې نو دې تشرک لکه ته یو ځای د دې د وژنې د ثواب غني چې دلته کې پیغمبر ناس تکړی ده نو د دې او د بوت سپارښت یو شی کته دې د پاره دی یو ځای احترام کوي او قدر کوي چې دې ځای کې سامل کړو دې ځای کې بیعت کړو د سوار له سو صحابه کرام سره د دې ونیلان دي نو داونه برکتی دا زبول رازم او نفل بکوما نو یو شیده نو دو مخلوق عبادت دیو کنو دیر علم پدیتا ندی پویشوی گورا قرآن چی نئی کنا نو کتابونو کسو نشتا کتابونو کسو دی اصلاحو پا قرآن رازی لولی عالمان کتابونو لکلی دی او عربی دا سی وی لکتبوی چی دے عرب دے براو سمرا دا بردست او لیکن آقی دے سمرا کمزوری دا چی طول جماعت دا سجدی نو باسی دا غزی نفلو کا دا غزی و کا دا غزی و کا طول جماعت ولی دا ولی عرضی که نفل که و طول جماعت تے د سجدې نو وستو وی دا مې دا محبت ته چیرې دا د امام نووي جماعت ته نو چې هغه وکم زه قدم یې خې چې زما په غزه باندې سجده راشي نو بوت نور څه ته وي بوت څنګه یې نور خدا شي دې کنه هڅه دا هغه په قدم پسې ګرځي نه واجی بکار دستا دا خو امام نووي دی او کته مسجد نبوی کې ګرځې په دې نیت باندې چې دا جمعات ته سجدې نه او د تندین او باسما چې پیغمبر به په کوم ځای قدم یې خېچې زما په غزه سجده راشي یو شی شنو یا مخلوق یا د مخلوق قدم یا د مخلوق د ناستې ځای یا د مخلوق جوټه او بو ارسجی خو په دارال ټول شرک کې رااله دا قرآن دا وضاحت بل ځای نشته دا مسله به صرف د قرآن نه زده کې چې د کوم خلقو قرآن سره مینا او محبت او شوق نو او په کتابو کې پراته هغه نه دی خبر هغه وسم کتابونه لیکي چې نه د مراسم او بقدر کې وي مراسم ښه د مشاهد او بقدر کې وي ښه و قدر کړه ده کنه ابو جهل دی خلقو اوی نور سن کول خدای مراسم او قدر کړه الذين يقيمون الصلاه محسنين هغه خلق دي چې پابند کی د مانځو ولی عقیده صحیح شو احسان راغه اخلاص راغه توحید راغه نو سیمون شروع کا ترتیب د قران داد چاول بنده پوکا ډیر په خوګه پسته باندې اپ لیکین او بار او توه چیرو را مونږ الله مسلمانان پیدا کړی شکر دې الحمدلله ا مسلمان دې اسلام نه دې اسلام توحید ته وي الله دې مونږ د شرک نه وساتي خپګېږي وانه تمه تدا مټو خیا چرته تور تار یا کونجکا او تعویز دنی غاړی تا چول ولیک دغه هم در سره یو منظم کینو دواړه کار مکو کنه دا خو نکی چستا بغاله کې شرک پروت ته استا مټ ته شرک پروت ته استا پوت تور تار شرک پروت ته امونز کې دا جیو کار کې ته تر مسال لخټی کې دا مکو دغه نزان پاک کا الله واحد لا شریک غنا د نفع او نقصان مالک غو غنا په کونجکا کې سنشتا په تعویز کې سنشتا په غمی کې سنشتا دا څه په مصیبت اخته ده کته دا خدای کارونه دی تا والا کړو دا مون نکی دا روزه نکی عبادت نکی سوچ ځان دې دا شرک د جالو نه نه اخلاص کړي دا خو شرک جالي نزکه یقیمون الصلاۃ رستو وی چاول اصلاح دا عقیده دا ایمان دے توحید دے ابی اور پسی منزو نا دی نمونز با دے سنگ منزی مسولی بنی یو مسولی دے خوا اگت اللہ خیری کئی فویلو للمسولین خدای دے منگ دے مسولین نو ساتی ولی مسولی سوک دے اگت چی ادریگی نیت میکړه زړه اخلاص سلور رکعت فرض د دې ماسپخین منځ گزارم الهکه کمپلې گزارې دا څنګه منځ کې چې می گزارې او مې ما منځ کا او تاو گزار دې کنو څنګه دې منځ کو ته بخښته نه په نیت پويږي قران زکه یقیمون ویل چې مونږ ادروا مونږ پرې وته دي پزماکا د پاسې دون دي حرکت نشي کولې نو تراشه د خدای بنده دا مونږ نیغ کا وې دروا ولې زکه چې د چا پاو داس کې نقصان دي چې کله کله باغ زمانه کې صحابی تا پا مانده که خطایی را لان نچه من بیو که نرستو بیوی چه گوره داو دسونه پورا کهوه گوره استاسو بوج پا ما پریوزی استاسو اثر پا ما پریوزی پیغمبر ویلو چه من توزا فا احسن الوضوع چه او دسو کی خودیر خیسته او کی پا طریقه او کی سنگ پیغمبر کرده کن او بیاراشی نو پنیت پویږي چې نیت مې د زړه دی چې ماسپخین دی او څلور رکعات فرض دی بس دا زړه کېشتا الله اکبر به په خلی وای نور سنا دا ځان له څه کیسه کتلې چې نیت مې کړې ته زړه دی اخلاص څلور رکعات فرض ته دی ماسپخینو په دې حاضر وخه په دې حاضر امام پسې خاص خدای پاک بادشاہ لرا نامونز دے دا حوزہ کا پریوتے ہو کانا او قرآن و یقیمون الصلاة دے ادرول غاڑی دے اچتول غاڑی ذکر نیسوک دا نیت نا خبر دی نیسوک دا روکو دا سجدی نا خبر دی نیسوک دا قومی و دا جلسی نا خبر دی نیسوک دا آغی تلاوت نا خبر دی چپ مانز کیوائیم چنبی علیہ السلام وی قررت عینی فی الصلاة زما د سترګو یا خواله په مانځ کې دي مانځ کې سي یعنی قران آیاتونه هغه سوره فاتحه ته چې سوره فاتحه وای نو څنګه وای الحمدلله سمانا دا رب العالمین سمانا دا الرحمن الرحیم سمانا دا مالک یوم الدین سمانا دا ایاک نعبد و ایاک نستعین سم مطلب دې دې نه پويږي موږ کې دا څنګه موږ دې الله خو یقیمون الصلاۃ موږ به دا څه کوي چې په هر حرف پويږي په هر کلمه پويږي په معنا او مطلب یې پويږي نورې خوان بدل درکې موږ نو موږ به اوچت شي کنه اقامت الصلات یوی لري اقامت الصلات سمانا چې د مون څومره فرایض دي واجبات دي مستحبات دي نو چاږي کدن نقصان را نشي هدیته به اقامت الصلات وی چې یقیمون الصلات منز ادری منز کی پداس طریقہ باندی چی اغا منز اللہ تقبل شیم اغا منز تبیا خیری نکی کنا حدیث کی رازی چیر خلق دی چی منزو کی نمالیکی اولا پدی مخرا اولی چی دا منز دی دا تا سچلو کو ندی بکی قوما اکلا ندی بکی جلسا اکلا ندی پکې د سجدې ځای ته وکاتو ته آسمان ته کاته او نه پدی پوښوي چې ما په روکو کې سبحان ربي العظیم سوز له وي ها دا دیمه شمارلې تکې مې وي کنا تکې مې وي ما په سجدې کې سبحان ربي الاعلى سوز له وي نه ورو ده سم کو دا هو کنا ته خو خبره کوي چې راځي چې دې منځنه ځان خلاص کو چې د امن و تو کو یا خدای ته دا هو یقیمون الصلات نشه کنه د منځ چې کوم حق دې مقام دې او په طریقو شي نو جسم قران ویلي دې نو قصبې چې ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر دې وتا منې کوي دی وتا د هرې بي دینې نه د هرې ګنا نه او د هر نقصان په چې مونږ همون شي کنه ويوتون الزکات او دریم نمبر کې د دې معنی پینځه خبرې دي کنه چې نبی اسلام وي بنی الاسلام علی خمس اسلام په پینځو بنیادونو ولاړ دی چیو کلمه دا او سلور پکی عبادات تی دمرا سان چدا دی دکل با صحیح طریق اندیت اسلام وی فدی وقت لگی خوز دکل کم دخوا ار سرے ٹیم پاس کئی زان لدمیاشتی دغا کئی برابرې کوي کنه چې سوره جمع شوې ته وخت دی خدای دې چې په منځبان سکار دی او ادا کوي زکات چې د الله حق دی په مال کې کله معنا ته مراد شي سوره مکی دی مکه کې زکات نو فرض شوه رزق معنا یې کې د زړه صفائی پورا چې مونږ دی وکړو نو زړه دې پاک شو ولې الله سره دې ډېر خوږی خبرې وکړي او الله دې داسې مخامه وګاڼه لکه چې وینم کنه کتره نو وعده دې وسره وکړه چې ایا کنا عبدو خاصتا بندوی کو کوم د بل چانا و ایا کنستاین خاصتا نو مدد واړم کومل شم خو بل چا تبا आवाज نکوم چې پنې کې را رسې نه تمہر په خوا عادت و سره وکړه نو زړه دې پاک کو په توحید باندې وهم بالآخرت هم یوقنون او دغه خلق چې دا صفاتونه بیان شو دی په آخرت باندې هم یقین کوونکی دي دا سلور صفاتونه شو محسنین دي یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة او بالآخرت هم یوقنون وسه الله رب العزت د خپل طرف نه پی د خپل رحم او د فضل او د خپل رضا مهر لګی ګورو تا کنه چې په دې برابر شوي نو دا رستو الله رب العزت په مهر لګولې چې باس تا خلق اولائک دغا سلورو صفتن والا چمخ کے بیان شو علا هدن من ربهم دی پاغا ہدایت باندې کلک دی پاغا ہدایت باندې مضبوط دی پاغا ہدایت باندې استقامت کوي چې مر ربهم چا جوړ کړي نه دي چې راځي وي عین جوړو ها الکا عین خو جوړ شوی دی مر ربهم کم ہدایت چې د خپل رب د طرف نه دی پاغې باندې الله وی مضبوط دی زکا دنیا کې نورم هدایت نشته دي ډیرو خلکو جوړ کړی دي او دعوت ول ورکي چرآشه پرمونه چاپ کړی اباغي کې نمبر لیکلی چې 1 2 3 4 پا الکه قران نه نازل شوی چې دا به ګل نور نمبر لیکي او خلق بس یې ګرځي چې پارم ډکا داس خط پیو کا کوم سره شاملېږي وینا علی هدم من ربهم راغلی قران کې زمونږه هغه هدایت قبول دی منظور دی او هغه مخخ دی چې امر ربهم دی چې د رب د طرف نه راستابه سه هدایت دی ته بخپلن پسنه پويږي نو دغه په دنیا کې حکم شو چې دنیا کې ډېر مضبوط دي په دین باندې ډېر کلک دي باقی د باندې ډېر سنجیده دي او آخرت اولائک هم المفلحون الله وی دا پینځو سلورو صفاتونو والا هم دي کامیاب دي په آخرت کې نو سورته روم کې ولا فتح بشارت ورکړیو چې الله مدد کوي خوشاله بشین او دې صورت کې وتوې چې فلاح حاصل شو کامیابی حاصل شو اولائک هم المفلحون دا آیاتونه سورې بقره په اول کې هم تیر شوه هلک فرق دی بګي التا للمتقین ویلو او دلته محسنین وی ولي تقوا خو مخکې شه ده کنه تقوا ویل شي ځان بچ کول پرهیز کول زان خالی کول او احسان ویلی شی زان خیستا کول دا خورستونا مرتبه دا کرن اول با متقشی نو بیا بستان محسن جوڑی گی ناغی ابتداوان واغی که ذکر للمتقین ویلیو او دا انتها دا مدلت محسنین اوی التی ویلیو یؤمنون بالغیب ادلت اونوی زکا چې محسنین شنو عقیده صحیح شو کنه ایمان بالغیب حاصل شو په اعمال باندې شروع کړی چې یقیمون الصلاة ایتون الزکات هم بالاخره یوقنون او قصد وحکمه ولا ثابت کو دنیا کې علی هدم من ربهم اخرت کې اولئک هم المفلحون نن سبق کیسو د قران سلور صفاتونه او د اهل القران سلور صفاتونه اخو آسان ہے دیکھا واخر دعوانا